А бацька між тым таксама заўважыў даўгавусага. «Вось ён, Антаніна», – сказаў пан Юры. «Напэўна, і з вежам нешта не да ладу». Кандраці наблізіўся да паноў. Глядзеў на іх трохі нават вінавата. Але ганарыста выступала з-пад доўгіх вусоў крутая ніжняя сківіца. «Што здарылася, Кандраці?» – спытала маці Антаніда. «Стары пан просіць прабачэння», – суха сказаў даглядчык. «Ён не зможа прыехаць. У яго падагра». «Што за чорт?» – сказаў бацька. «Ніколі ў яго ніякай падагры не было». «Я ўсё разумею, любы», – сумна сказала пані Антаніда. Кандраці крэкнуў ад шкадобы. «Пан просіць прабачэння», – са скрухай паўтарыў ён. «Падарункі княжычу едуць. Будуць тут праз гадзіну». Пан таксама пасылае пані і сыну сваю любоў. І пані Клейне пасылае сваю любоў. «Патрэбная нам мне ўжо дужа твая любоў», – сказала Клейна. «І тут не мог, як усе людзі зрабіць, казёл стары. А я з ім яшчэ мінуэт калісьці танцавала». «І пану графу Ісленніву сваю любоў», – спяшаўся Кандраці. «А маладому князю сваю непарушную любоў і блаславення, а сам просіць прабачэння». «Кандраці», – сказала матухна, – «скажы, чаму ён так зрабіў?» «Не магу ведаць», – апусціў вочы даглядчык. «І ўсё ж? На нас злуецца?» Наглядчык яшчэ ніжэй апусціў галаву. Ён сказаў, халуіўся. Бацька толькі рукою махнуў. «Ну і добра. Заставайся тады ты замест яго. І на месца яго за сталом сядзеш». Кандраці пакланіўся. «І ён мне так сказаў. Сказаў, што шчаслівы быў бы, каб я мог замяніць яго. Ды толькі прабачце, пан Юры, прабачце, пані матка, я гэтага аніяк не магу. Бо я, хаця і вольнаадпушчанік, а ўсё адно свайму малочнаму брату раб, а фамілії вашай да веку ўдзячны і шкодзіць яе гонару аніяк не згодны». На твары Загорскага быў такі разгублены выраз, што Клейна няўлоўна ўсміхнулася. А ў вачах яе загарэўся гарэзлівы, амаль дзіцячы малады агеньчык. «Ідзі, бацюхна», – сказала яна бацьку. «Ідзі, пазнаём сына з раўбічамі. Я ўжо тут неяк сама спраўлюся, можа. А ну, хадзем са мною, паня Кандрат. Паходзім між гасцей. Ты мяне, старую, пад руку паводзіш. Хай госцейкі шаноўныя асудзяць. Калі вежа так сказаў, дык мы яго ўважым». «Яны не наважацца», – змрочна сказаў Кандраць. «Правільна», – згадзілася старая. «У тым і бяда, што ён мае рацыю, стары казёл. Халуіўся! То б дужы не зрабіў, змоўчаць. Вольнасць у іх адабралі, змоўчалі. Са старых паселішчаў сагналі, змоўчалі. Прымусілі права на шляхецтва даводзіць. І тут яны змоўчалі». Моцна сціснула локаць Кандраці і давяральна шапнула яму на вуха. «Ты прабач, Кандраці. Ты ідзі, рабі выгляд, што цябе вядуць, што табе няёмка. Я прыдумала мой адказ. Надта ўжо мне, старой, іх падражніць хочацца. А вы падумалі, як гэта мне?» – спытаў Кандраць. «Падумала», – вельмі сур'ёзна сказала Клейна. «Падумала, бацюхна, ведаю, цяжка. Але ж я цябе, чортавага сына, люблю, сам ведаеш. Дык ты паступіся? Паступіся на хвіліну гонарам. Няўжо вялікая цана, каб поўху ўсім гэтым хвост між ножніткам даць, а? Кандраці глядзеў на яе, сурова выпнуўшы крутую сківіцу. Потым у яго вачах таксама зацепліліся іскаркі. Ён рашуча крэкнуў, вызваліў перад плечча з пальцаў клейны і далікатна ўзяў яе пад локаць. Дзівосная пара пайшла па тэрасе. Клейна і Кандраці ішлі паважна, размаўляючы аб нечым міма купак гасцей. Сустракалі там сям здзіўленыя альбо шакіраваныя міны. Тады старая зіркала проста на іх цяжка і ўладна, і вочы апускаліся.